Rabbil Alemin. Açmadın galiba. Açtım. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaati müslimin, geçen hafta Hud suresinin 31. ayetini bitirmiştik. 32. ayetine geldik. Biliyorsunuz geçen hafta Hazreti Nuh'a karşı bir takım o melekler, toplumun göğe statüsü yüksek olan ileri gelenleri karşı çıktılar ve Hazreti Nuh'a dediler ki bu adamları yanından gönder, bu zavallı, bu adi, düşük adamlar, bunları gönder, biz belki o zaman gelir yanına otururuz. O da dedi ki ben bunları yanımdan kovamam çünkü Allah'a karşı sorumluluğum olur demişti. Böylece bir diyalog meydana geldi, bir tartışma meydana gelmiş oldu. Hazreti Nuh'la toplumun ileri gelenleri arasında bir tartışma meydana geldi. Bunun üzerine onlar şöyle dediler Hazreti Nuh'a. Galu ya Nuh. Dediler ki ey Nuh, gad cadeltena, bizimle tartışıyorsun. Fe ekserte cidalena, tartışmanı da ileri götürdün ha. Yani haddi aştın şimdi sen. Yani bize karşı tartışıyorsun, münakaşa ediyorsun. Ve bu münakaşanı da ileri götürdün. Çoğalttın onu ya. Yani. Böyle fe'tina bima ta'iduna. O zaman madem öyle söylüyorsun, bize vaat ettiğin o azabı, hani diyorsun ki böyle böyle yaparsak işte size büyük bir azap gelecek. Daha evvelki ayette de söylemişti. İnne ahafu aleyküm azabe yevmin azim. Yani o büyük günün azabından korkuyorum sizin için. O hani o bir azap diyorsun ya, onu bir getir bakalım. Yani ne konuşuyorsun? Azap varmış, şöyle varmış, böyle varmış. Böyle bir şey yok, böyle bir şey inanmıyoruz biz. Sen getir bakalım onu. İn günte mine sadikin. Sen sadık bir insansan, yani sözünün eri diyelim ona, tam Türkçe'ye tercümesi böyledir. Sen sözünün eriysen getir bakalım bu azabı, hani vaat ettiğin dediğin o azap neyse onu getir. Böyle böyle boş konuşup durma burada. Yapacağını yap. Dediler ona. Buna cevap şöyle veriyor Hazreti Nuh. Gâle innemâ ye'tîküm bihillâhu inşâ. Onu size, o azabı size dilerse Allah getirir. Allah dilerse o azabı size getirir. Ben getiremem yani demek istiyor. Ben böyle bir şey yapamam. Ve mâ entüm bimucizîn. Siz Allah'ı aciz bırakacak durumda değilsiniz. Siz Allah'ı yenemezsiniz. Onu mağlup edemezsiniz. Bunun anlamı bu yani. Siz Allah'ı mağlup edemezsiniz, yenemezsiniz, aciz bırakamazsınız. O dilerse getirir bunu. Hanımlar yukarıda konuşmayın. Hanımlar. Şimdi burada tabii bu konuyu anlatırken bize bu iki ayette bir mesaj veriyor Yüce Allah. Yani Hazreti Nuh'la kendi toplumunun konuştuğu sözleri, o hadisleri ayete çeviriyor. Allahu Teala tercüme ediyor onu Arapçaya. Oradaki konuşukları, Hazreti Nuh'un kendi toplumuyla olan konuşukları, onun ona, onların ona söylediğini bize anlatırken bir mesaj veriyor. Yani bugüne bir ışık tutuyor. Bize diyor ki peygamberlere karşı koyanlar tartışmaya dayanamıyorlar. Ya susar mısınız efendim? Çocuğu sustursanız da kardeşim. Sesin olur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kafirler peygamberlerin konuşmasına, tartışmasına tahammül edemiyorlar. Bu bir, burada verdiği mesaj. Yani gerçeği inkar edenler tartışmaya giremiyorlar. Mağlup olduklarını anlayınca kuvvete başvurmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki işte o azabı getir bakalım. Böylece ahireti de inkar ediyorlar. Yani mahşerde bunların cezalandırılacağını veya bu dünyada cezalandırılacaklarını, böyle bir ilahi azabın olacağını inkar ediyorlar. Bu mesajı veriyor. Aynen bugün bunlar var. Yani Hazreti Nuh'tan o dönemden bir fark yok şimdiki dönem. Bu sefer Hazreti Nuh'un onlara verdiği cevapta dilerse Allahu Teala size o azabı getirir demekle bir peygamber kendi gücünün sınırını çiziyor. Ne yapabileceğini sınırı. Ben azap yapamam. Ben azap getiremem. Ben ceza veremem. Azabı Allah yapar diyor. Böylece hem konuşuyor hem eğitiyor onları. Yani onlara diyor ki benden bekliyorsunuz bu azabı. Bu azabı ben yapamam. Bunu Allah-u Teala yapar. Hem de o dilerse yapar. Allah isterse yapar bunu. Bu azabın Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu, nun mesajını veriyor. Bir de bir mesaj daha veriyor onlara. Unutmayın ki ben size öyle bir Allah inancı getiriyorum ki o Allah'ı aciz bırakacak kimse yok. Yani Allahu Teala'nın mağlup edilemeyeceğini o mesajı veriyor. Bugün hala insanlık Allah'la mücadele veriyor. Yani bugün o zamanki tufanla bu zamanki tufanın bir farkı yok yani. Şimdi biraz sonra anlatacağız, o tufan konusu gelecek burada. Onu anlatırken bu yorumumu orada yaparım. Dolayısıyla bu ayetlerde bu dört tane mesajı Allah-u Teala bize veriyor. Ve diyor ki halka, Hazreti Nuh devam ediyor. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي. Benim nasihatim size fayda vermez. Vermeyecek belli. Konuşuyorum, tebliğ ediyorum size dinimi. Efendim nasihat ediyorum size. Size fayda vermeyecek. İn erattu en ansah aleküm. Size nasihat vermeyi murad etsem bile nasihatim size fayda vermeyecek. İn kânallâhu yuridu en yuğviyeküm. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, Allah sizi azdırmak istiyorsa benim nasihatim neydi bu? Niye böyle oldu? Ben dedim bu açılmadı. Efendim, benim nasihatim size fayda vermez eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa. Huve Rabbukum, o sizin Rabbinizdir. Ve ileyhi turcaun, ve ona döneceksiniz. Şimdi bu ayette Allah-u Teala şu yukarıda bu kadınlar bir konuşmasa ya tırmalıyor benim kulağımı, yapmayın. Ya bunun ne biçim ya, bir der iki de beş de on de ya. Uf. Ya oturup dinlemiyor. Ne için geldi camiye? Ben buna alışmadım. Benim Ders verdiğim zaman benim sınıfta ses ne talebe nefes almaz. Talebe nefes almaz. Alışmadım bu işe çünkü ben. Kusura bakmayın yani, onun için gidiyorum. Şimdi nereden başlayacağım? Bir daha mana vereyim de bari. Benim nasihatim, size nasihat etmek istesem bile, benim nasihatim belli ki size fayda vermeyecek diyor Hazreti Nuh. Eğer Allah-u Teala sizi azdırmak istiyorsa, o sizin Rabbinizdir ve ona döneceksiniz. Şimdi burada Hazreti Nuh çok ilginç bir şey söylüyor. Allah sizi azdırmayı istiyorsa, bu ne demek ya? Allah bir kulunu azdırdıysa, onun azmasının kabahati Allah'tadır. Kulda değil ki. Alimler bunun altına çıkamaz. Bu ayeti, bu kısmının altına çıkamaz. Allah'ı zalim yapıyorlar yani. Yani Allah-u Teala onları azdırmak istedi. Nuh'un toplumunu, o kafirleri, o müşrikleri azdırmak istemiş. E azdırdıysa Allah azdırdı onu. Niye kabahati var o adamın? Böyle bir anlatım tarzı çıkıyor buradan. İşte burada çok önemli bir nokta. İslam'ın kader anlayışı çok önemli burada. Başka ayetleri buraya getirmedin mi bu onun altına çıkamaz. Yani buraya o verdiğimiz manayı bir adam böyle cımbızla alırsa, Allah Hazreti Nuh'un toplumunu azdırmak istedi. Bit. E ne kabahati vardı, bir de tufan yaptı onlara, boğdu onları. Ne anlamı var o zaman? O azdırdı, o verdi cezayı. İşte öyle değil. Buradaki ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de en az 500 tane ayet vardır bu konuda ki kulun iradesi önce tecelli eder, sonra Allah'ın iradesi tecelli eder. Yani bundan evvel o insanlar kendileri azmak istedi, kendileri kötü davranışları yaptı, Allah da onların ceza olarak azgınlığını tescil etti demektir. Allah-u Teala'nın buzda azdırma fiili, eylemi, onları azdırması daha önce onların azdırmasından, azmasından kaynaklanan bir olaydı. Yani onlar istediler, Nuh kavmi istediler, azgınlık istediler, azgınlık yaptılar. Öyle mi istiyorsun? Aha, azgınlık dedi Allah-u Teala. Demek ki çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Burada işte mezhepler çıkıyor meydana. İslam alemindeki böyle itikadi mezheplerin çıkışının sebepleri, işte Kaderiye'nin, Cebriye'nin, efendim böyle bir takım mezheplerin çıkmasının sebebi bu tip ayetlerdir yani. Herkes kendisine bir ayetten bir yer bulmaya çalışıyor. Kendi davasını Kur'an-ı Kerim'i istismar ediyor. İstismar ederken bunu alıyor. Ha, kulun hiçbir iradesi yoktur. Allah-u Teala onu azdırmak istediği azdırdı. Böyle diyor. Böyle diyen alimler var. Hiç öteki ayetlere baktığı yok. Men kâne yuridu harsel âhireti nezid lehu fi harsi. Ve men kâne yuridu sevâbet dünnâ. Kim ahireti isterse diyor Allah-u Teala, ben ona ahiretin ürününü veririm. Kim dünyanın ürününü isterse dünyayı veririm ona. İşte sen azmayı istedin de seni azdırdı. İşte bu ayeti kerimeler, işte buradaki bu tartışmalar Hazreti Nuh'la, Hazreti Nuh'a hakaret etmeler, inkar etmeler ve kulaklarına tıkamaları Nuh suresinde. İnni da'avtu kavmi leylen ve neharan felem yezidhum du'ai illa firara ve inni kullama da'avtuhum litagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim ve istavşav thiyabahum ve esarru ve istekbaru istikbara, dedi Hazreti Nuh. Nuh suresinde. Ya Rabbi, ben bunları gündüz gece çağırdım. Çağırdım da çağırdığım zaman parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler ki benim çağrımı duymasınlar diye. Ba ba ba ba ba. Yani kulaklarını tıkatan adam Allah'ın çağrısına karşı koyan adam, Allah o tarafta onu azdırır yani. Artık sen azmayı istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Azmak mı istiyorsun? Aha, azmak. Sen ne istiyorsun? İyilik mi istiyorsun? Aha, sana iyilik diyor Allah Teala. Demek ki burada çok ilginç bir nokta var arkadaşlar. Allah-u Teala asla kulunu azdırmaz. Allah-u Teala asla kulunu yoldan çıkarmaz. Dileyeni yoldan çıkarır. Öyle mana vermişler. Açın mealleri bakın. Şimdi benim meal bir daha hafta gelecek. Alıp okuyacaksın. Yulillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Adam mana vermiş. O büyük büyük alimler dediğimiz adamlar. Allah dilediğini sapıttırır, dilediğini hidayet erdirir. Bak böyle mana vermiş. Böyle mana vermiş. Biz onlar değiştirdik. Allah dileyeni sapıttırır, dileyeni hidayete getirir. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in meşiyet kavramı vardır. Dilemek. Allah'ın dilemesi, kulun dilemesi. Bunun sınırları nerededir? Bunlar birbirini nerede tamamlıyor? Hangisi önce geliyor? Hangisi sonra geliyor? Allah-u Teala kulun dilemesini önce, kendi dilemesini o dilemeye göre düzenliyor. Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'e felyu'min ve men şa'e felyekfur. Ben hakikati öğrettim, hakikati geldi. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Net. Ha? Kulun dilemesi önce geliyor. İşte burada Hazreti Nuh muhteşem bir ders veriyor. Yani ilahiyat dersi veriyor şimdi. Hakla konuşuyor ama ilahiyatın en can alıcı noktalarını konuşuyor Hazreti Nuh. Ve diyor ki Hüve Rabbüküm, sizin Rabbiniz odur. Sizin sahibiniz odur. Sizi yaratanınız, besleyip büyüteniniz, terbiye edeniniz odur. Ve ileyi duracağım. Ona döneceksiniz. Yani sanki ben sizin tanrınız mıyım? Değilim. Tanrınız o. Ve ona döneceksiniz mahşerde. Öldüğünüz zaman ona gideceksiniz. Efendim? Diye söylüyor. Burada çok önemli bir mesaj veriyor biz din adamlarına. Bu ayetten bir mesaj biz kendimiz çıkarmamız lazım. Her yaptığımız konuşma, her yaptığımız tebliğ karşıdaki insanlara fayda verecek anlamına gelmez. Bak Hazreti Nuh konuşuyor, o bile fayda vermiyor. Bak diyor ki ben size nasihat etmek istesem bile size fayda vermeyecektim. Anladım. Hazreti Nuh anladı. Yani bu insanlar öyle öyle sabit fikirli, öyle yobaz, öyle geri kafalı ki bomba atsan gönlüne tesir etmiyor kardeşim. Hazreti Nuh'un konuşması nasıl tesir eder? Diyor ki benim nasihatim size anlaşıldı, fayda vermeyecek. Şimdi biz bunlar ne çıkaracağız? Hazreti Nuh yaşamıyor. Biz şimdi bunu okuyoruz din adamları. Ha, bize şu geliyor. Konuştuğumuz zaman konuştuğun her şey karşındaki adamı etkileyecek daha. Karşındaki adam yola gelecek diye bir olay yok ya. Sen ondan vazgeç. Ama sen tebliğini yap. Sen öğretimini yapacaksın. Alan alacak, almayan almayacak. Bunu da söylemiş oluyor bize bu ayet. Biz din adamlarına bu kısmı hitap ediyor. Şimdi dönüyor peygamberimize Allah-u Teala. Bu Hazreti Nuh'un programını, o oradaki konuşmaları, o tebliği, o eğitim sistemini anlattıktan sonra o kafirlerin kendine karşı koymasını, Hazreti Nuh'un onlara karşı olan konuşmalarını anlattıktan sonra bu sefer dönüyor peygamberimize bir ara ayet koyuyor. Bir ara ayet. Ara. Arada bir yer. Em yekulun iftara. Yoksa senin bu hani bu Mekkeliler, ha bunlar sen bu haberi, Hazreti Nuh'un kıssasını, bu haberi uydurdu mu diyorlar? Yoksa öyle mi diyorlar o senin adamların diyor Hazreti Peygamberimize diyor bunu. Kul iftaraytuhu fe alayya icrami ve ene beri'un mimma tujrimun. Eğer ben onu uydurduysam bu Hazreti Nuh'un hikayesini, ben nereden bilecektim Hazreti Nuh'un hikayesini böyle anlatacaktım size? Bu Kur'an-ı Kerim'in vahiy olduğunun en büyük delili bu. Çünkü Peygamberimiz hangi asırda yaşamış? Hazreti Nuh'un kıssası nasıl anlatır bu şekilde? Bu şekilde anlatması mümkün mü? değil. İşte bu en büyük delillerden biridir ki bu kitabı Hazreti Peygamber yazmadı. Hazreti Peygamber kafadan bunu koymadı. Şimdi öyle mi söylüyorlar diyor Allah-u Teala? Bunu anlatıyorsun, bu kıssayı bu vahyettim sana. Bunu okuyorsun onlara. Şimdi bunu onlar uydurdu mu, sen uydurduğunu mu söylüyorlar? De onlara ki eğer onu ben uydurduysam faaleyye icrami, benim cürmüm, benim günahım, benim suçum banadır. Ve ene beri ümmâ tücrimu. Ve sizin yaptığınız suçtan, işlediğiniz günahtan ben uzağım. De onlara ya Muhammed. Böylece bu Hazreti Nuh'un kıssasına devam edecek. Bu ara yere bir peygamberimizle ilgili bir hitap koydu. Bunda alimler ayrılmışlar. İbn Abbas taraftarları oldu, mukatilin taraftarları oldu. Onlar anlatmıyorum size. İbn Abbas'ın taraftarları dedi ki bu Hazreti Nuh'a söylüyor bu sözü. Efendim ondan sonra mukatilin taraftarları tuttu dediler ki yok, bu Hazreti Peygamber'le Hazreti Muhammed'le alakalıdır dediler. Falan bu münakaşalar ben size söylemiyorum. Bunların alakası yok. O onunla sizin alakanız yok. Münakaşalarla alakanız yok. Ama bu mukatilin dediği doğrudur. Bir ara ayettir. Bu ara ayette peygamberimize yöneliyor. Fakat burada bir çok önemli bir nokta var. Burada çok önemli bir kanun, çok önemli bir mesaj var. Nedir o mesaj? Fealeyye icrami. Eğer ben onu uydurduysam benim suçum banadır. Bu ne demekti? Yani bir fetva uydurduğu zaman suç işliyorsun, cürüm işliyorsun diyor. Of of of. Bunu hocalar kafalarına yatsın böyle. Yani dinde bir uydurma fetva verdiği zaman anlıyor musun Ramazan? Bunu buradan çıkaracaksın işte bak bu ayet. Bu ayet dinde kafadan bir fetva verdin mi cürüm işliyorsun. Cürüm, cürüm. Suç, günah. Burada böyle de cürüm. Aman Allah'ım, Enam suresine dinleyeceksiniz onu 7. gece. Karadeniz TV'de konuşacağım bu sene Ramazan'da, iftarda. Buna en büyük zulüm diyor. Dinde olmayan fetvayı dindenmiş demek en büyük zulümdür diyor. Var mı? Ve men azlemu. En zalim kimdir daha? Bak, Firavun'dan daha zalim. Demek ki şu çıkıyor meydana. Bak peygamberimize diyor ki Allahu Teala. Dinde bir şey uyduramazsın. Dinde bir şey uydurur mu? Cürümdür ha. Suçtur, günahtır ayam. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kıyamette herkesi sorgulayacağım ama Müslümanları sorgulamadan cehenneme göndereceğim. Mücrim, mücrim. Dinde fetva uydurmak cürümdür. Bu din adamları hep cürüm işliyoruz, suç işliyoruz ya. Hep günah işliyoruz. Adam fetva veriyor. Takır takır takır takır takır fetva veriyor. Konuşuyor, görüyorsunuz televizyonlarda. Ne diyeceğim? Adama demiyor ki kardeşim ben bunu nereden aldım? Lan fetvanın kaynağı nedir? Kaynağı nedir? Kur'an'dan bir ayet biliyor musun sen bunu? Konuşabilir misin bu konuda? Fetva veriyor. Siz de o fetvaların peşine koşuyorsunuz. Zavali bayraklar. 17. seneye başladı burada konuşuyor. Hala anlamayan var hala. Hala kafası basmayanlar var ya. Şimdi bakınız burada çok önemli bir nokta, özellikle bize din adamlar. Yani ben burada konuşurken burada cürüm işleyebilirim. Suç, günah. Siz de kahve köşelerinde din konuşuyorsunuz. Oh! Bana göre böyle oldu. Ana göre öyle. Hiç Allah'a göre yok. Yani adam televizyonda konuşuyor, hoca bana göre böyle diyor. Ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Allah'a göre diyeceksin. Sen din misin? Allah mısın sen? Din mi koydun? İşte niye İslam alemi geri kaldı anlayın. Niye İslam alemi geri kalıyor bunu anlayın. Allah bela veriyor bizi. Böyle bir kafayla, böyle hocalarla bu toplum nereye gider? Nereye gider? Hiçbir yere götüremezsin, geriye götürürsün. Çok önemli bir şey. Bak peygamberimize diyor ha. Gul iniftaraytu. Eğer onu uydurduysan, Yani bu fetvayı, bunu ben söylediysem, uydurduysam benim cürmüm bana. Oo! Peygamber'e söylüyor buna. Cürüm işlemiş olursun ha. Böyle bir şey. Hep cürüm gidiyor ya. Ben buna ne diyor? Bir kitap yazacağım şimdi. Elimdeki kitabı bitirirsem Hazreti Peygamber'i yazıyorum Kur'an'a göre. Çevreyi yazacağım. İşte bu din çevresini kirleten bu fetvalar kirletiyor. Yazacağım bunları. Dini çevreyi, din bilgisi çevresini kirletiyor. Beyinleri, gönülleri kirletiyor bu fetvalar. Bunları anlayın. Bu sefer Hazreti Nuh, Allah-u Teala ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men gad amene fela tebteyiz bima kanu yefalun. Allah-u Teala bu sefer Hazreti Nuh'a bildiriyor. Vahyediyor ona. Bu münakaşalar ileri gidiyor. Bu münakaşalar manevi değerleri sarsıyor. Dinin hükümlerini sarsmaya başladı. Sarsmaya başlayınca Allah-u Teala müdahale ediyor. Öyle bir anda müdahale ediyor yani. Peygamberimize de olmuştur bu. Peygamberimize de var bu. 7. yüzyılda var. Peygamberimizin olduğu bir mecliste dine hakaret etmeye başladılar. Bu sefer Allah-u Teala hemen o ayeti gönderdi. Ya Muhammed kalk git oradan. Oradan sen kalk git, onları susturamıyorsun. Dinin aleyhine konuşuyorlar. Dinin manevi değerleri hakkında konuşuyorlar. Hakaret ediyorlar. Sen onlara mani olamıyorsun. Gücün yok. Kalk oradan git. Başka bir konuya gelince gel onların yanına otur. Bizim peygamberimize de olmuştur bu iş. Şimdi bu sefer bu münakaşa şimdi dinin sınırlarını yaralamaya başladı. Bunun üzerine Allah-u Teala ve uhiye ila Nuhin, Nuh'a vahyolundu. Allah vahyetti yani. Ennehu ki o len yu'mine min kavmike, senin kavminden kimse sana inanmayacak. Ne uğraşıp duruyorsun ya? Uğraşıp durma. Yok şimdi buna. Bunlar kirli adamlar. Bunlar suçlu adamlar. Bunlar günahın kirine batmış adamlar. Bunları kurtaramaz. Bunlar batağa batmış. Bunlar kafalarının saçlarına kadar batağa batmış. O saçlarını koparsan bile çıkaramazsın oradan sen onları. Onlar çıkmaz oradan. İlla men gad amene. Sana inanmış olan, ha bu bir küçük grup var ya diyor Allah. Ha o küçük gruptan başkası sana inanmıyor. O inananlar yeter. Bitti. Fela tebteyiz bir makanı yafalım. Onların yaptıklarından dolayı sen üzülme, kederlenme. Çok kederleniyordu Hazreti Nuh. İnni ehafu demişti ya daha evvelki bir iki hafta evvel. Korkuyorum. Korkuyorum size azaptan dolayı. Sen öyle üzülme. Onları öyle azaba gidecekler diye sen üzülme. Peygamberimiz de üzülüyordu. لَعَلَّكَ بَاحَعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Ya Muhammed neredeyse kendini heder edeceksin onlar inanmıyorlar diye. Nedir bu kadar üzüntü? Yatağa düşeceksin, hastalanacaksın sen. Peygamberimiz o kadar istiyor ki insanlara iman etsin diye. Hastalanacak kadar. Yani Kur'an'da bu birkaç tane ayeti. Şimdi okuduğum Şuara suresindedir. Bir de bunun aynı benzeri Kehf suresinin ikinci sayfasının birinci ayetinde vardır. Ben buradan hocama bir rahmet daha göndereyim buradan öteye. Hafızı, en kârlı hafızı çıktı. Efendim. Ve mâ ekserun nâsi ve lev harâste bu mümini dedi Peygamberimiz Allah-u Teala. Yusuf suresinin sondan ikinci sayfasının son ayeti. Ne kadar arzu edersen et ya Muhammed. İnsanların çoğu mümin olmaz, inanmaz. Bu ne kadar hırs edersen et, harasta. İnneke la tehdi men nahbebte velakinne Allah yedimeyiz. İstediğini hidayete erdiremezsin sen ya Muhammed. O bana ait. Dolayısıyla çok arzu ediyor. Tabii bir peygamber kendisine verilen bir görevin, peygamberlik görevinin yerine getirmesi için onu o görevi başarıyla yapıp yapamadığını, o ödev vermiş ona Allah-u Teala dedi peygambere, ödev vermiş. Git bu kullarımı eğiteceksin, bak onları azap etmeden evvel sen onları litünüdra kavman mağmüdra bağım fevum afilun, bunu yap, bunları uyar. Peygamberimiz de üzülüyor, uyuyor, yaptın mı görevimi yapmadın. Bunu metreyle ölçemezsin ki. İstiyor ki herkes Müslüman olsun doğal olarak. Şimdi Hazreti Nuh da aynı şekildeymiş. Çok kederleniyormuş, çok üzülüyormuş. O insanlar mümin olmuyor diye Allah da buyurduğuna dedi ona ki senin kavmin iman etmeyecek. Len nu'min. Asla ve kata. Ever never. İngilizcesi. Asla ve kata. O len. Len öyle demektir yani Arapça. Neyse o sizin alakası yok. O illa men gad amene. Ha bu şimdi bu kaç tane iman etti sana var ya. Ha, onlar hariç. Bundan sonra sana iman edecek adam yok bu kavimden. Sen de onların yaptıklarından dolayı üzülme. Peki sana bir görev düşüyor. Nedir o? Vasna'il fulke. Gemiyi yap. Gemi sanatı ilk defa yapılıyor. Gemi. Suda yüzen bir gemi ilk defa Hazreti Nuh tarafından yapılmış. Vasna'il fulke. Gemiyi yap. Bi'ayunina. Gözümün önünde. Gözümün önünde. Ve vahyina. Sana vahyettiğim şekilde, sana öğreteceğim şekilde, ne dersem sana öyle bir gemi yap. Gemi yap dedi Allah-u Teala. Ve la tuhadibni fillezine zalemu. Bu zulmedenler hakkında bir daha bana muhatap olmayacaksın. Ey Nuh, bir daha bana muhatap ol. Bir defa yalvardım, şimdi o yalvarmanı yerine getiriyorum. Dolayısıyla bir daha sakın ha bana muhatap olmayacaksın. Ne demişti Hazreti Nuh? Ne demişti? O burada yok. O Nuh suresinde var. Aman ya. Ve gâle Nuhur Rabbi la tezer alel erli minel kafirine deyyara inneke in tederhum yulillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara dedi. Açtı ellerini Allah'a. Kaşı koyunca ona o toplum böyle demiş. Ve gale Nuh demiş la teder alel erli minel kafirine deyyara. Ya Rabbi bu dünyada kafirleri mahvet götür, bunları helak et, bunları yok et. İnneke in tederum, onları bırakırsan, bu adamları yaşatırsan, yulillu ibadeke, senin kullarını yoldan çıkaracaklar ya Rabbi. Bunlar ha bu iman etmiş olanları da yoldan çıkaracaklar şimdi bunlar. Bunları mahvet. Sakın ya Rabbi düşünme ki bunların nesilleri iman eder ha. Böyle bir beklenti yok ya Rabbi. Ve la yelidu illa faciran keffara. Bunlar ancak facir ve nankör doğurur bunlar. Bunların çocuklarından bile ümidimi kesmişim ya Rabbi. Bunlar çocuk bunlar Müslüman çocuk doğurmazlar bunlar. Korkunç bir böyle hiçbir peygamber böyle bir beddua etmemiştir. Böyle hiç beddua. Korkunç yani. O kadar bıktı ki Hazreti Nuh açtı ellerini Allah'a. Bütün bu kafirleri yeryüzünden temizle ya Rabbi dedi. Bunları yaşatırsan bunlar senin kullarını bile yoldan çıkarırlar inananları. Bunların çocuklarından da ümidi kesmişim. Ya Rabbi bunlar ancak facir, kafir ve nankör doğurur bunlar dedi ya Rabbi. Bunları al götür. Bunun üzerine işte gemiyi yaptırıyor ona bu dua üzerine. Ve diyor ona ki bir daha bana muhatap olma ha. Ha böyle bir daha beddua meddua. Ha şimdi batıracağım onları. Sakın bir daha dua edersin bunları kurtarmak için ha. Sakın öyle bir şey yapma. Ya peygamberin önünü kesti Allah. Ha buraya bir dua yaptın bana şimdi. Bir beddua. O bedduayı yerine getireceğim. Bunları helak et. Ama sakın ha, haddini aştın diye çok ağır bir beddua yaptın diye ya Rabbi bunları batırma diye bu zalimler hakkında bana bir daha muhatap olma. Bak peygambere ne diyor bak. Şimdi çok ağır bir beddua yaptı yani. Peygamberimiz de biliyorsun Taif'ten dönerken peygamberimiz taşlandı, karnavan içerisine kaldı. Cebrail geldi ya Resulallah dedi. Beddua edersen bunları helak edecek Allah. Etmedi. Birkaç defa Cebrail söyledi. Ya Rabbi dedi onların çocukları sana iman edecek dedi. Peygamberimiz. Öyle oldu. Öyle oldu. Ama peygamberimiz onların çocuklarından ümidi vardı. Hazreti Nuh ümidi kesti. Yok. Bunların doğuracağı da böyle olur dedi. Ya Rabbi. Şimdi Hazreti Nuh ne kadar ne kadar sıkışmış ki bu beddua yapmış ve Allah-u Teala bunun üzerine dedi, tamam senin duanı kabul ettim. Şimdi Hazreti Musa'nın da böyle bir duası var. O Firavun'u batırması için. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hazreti Musa da öyle yaptı ama bu kadar şiddetli değil o. O dedi ki bu Firavun'un malını al ya Rabbi, bunun ekonomisi beni engelliyor yani, bu para, bu kadar parayı verdim bu adamlara, kullarını yoldan çıkarsın diye mi verdin ya Rabbi dedi Hazreti Musa. Bu malları al, bu mallarını alacaksın, bunların kalbine bir korku vereceksin. Allah dedi ki duanı kabul etti, onun üzerine işte Firavun'u boğdu yani, o da suya boğdu, bunlar da suya boğdu. Şimdi Hazreti Nuh, şimdi ayetler geliyor kafama, şimdi gidiyorum oraya. Gemiyi gözümün önünde vahyettiğim gibi yap. Muhteşem bir şey. Yani buradan çıkaracağımız kanunlar var. Ne kanunu? İlk defa insanlıkla gemiyi Hazreti Nuh tanıştırmıştır. Geminin icadı, geminin yapılması Hazreti Nuh'la başlar. Bu bir defa bilimsel teknolojide, bilim tarihinde bunun yazılması lazım. Bilim tarihinde gemi sanayinin ilk yapımcısı Hazreti Nuh'tur. Bu Nuh, Hazreti Nuh tabi bunu kendi kafasıyla yapmadı. Bu da Allah'ın vahyine göre yapılmıştır. Ve vahyina diyor. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Hiçbir icat dünyada, hiçbir icat Allah'ın vahyi veya ilhamı olmadan olmaz. Demek ki bütün bilimsel buluşlar, bütün teknolojiler mutlaka Allah'ın ilhamıyla olur. O zaman başka bir tanrı var ki onun sayesinde yapıyorsun bunu. Yani çalışan insanlara, beyinlere Allah-u Teala ilham eder. Cebrail'in işi bitmedi. Vahiy bitti de ilham bitmedi. Onu Cebrail taşıyor. Cebrail'in işi bitmedi yani. Peygamberlik bitti de vahiy o devam ediyor. Çünkü çalışan adam kafir de olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa Allah ona ilham ediyor. Laboratuvarına girip çalışan adam, kafa yoran adama dinine, imanına bakmaz Allah. Ona vahiy ilham eder. Anladın mı? İyi bakın, dikkat edin. Onun için Batı dünyası bilimde aldı gitti. Çünkü çalışan insana Allah-u Teala ilham ediyor. Bu kim olursa olsun. Yani bu kafirdir, buna yapmayayım ilham. Bu Hristiyandır, buna da yapmayayım. Bu Yahudi, ona da yapmayayım. Demez Allah. Tıpkı çalışana rızkını verdiği gibi çalışan adama rızkını verir, çalışan adama ilhamını yapar, bilimsel araştırmada icatlar yapar, yeni şeyler bulur. Çalışan beyin kim olursa olsun, bunu unutmayın. Sabaha kadar yatarak bir icat yapılmaz. Sabaha kadar tespih çekmek suretiyle ilim adam olunmaz. Bunu öğretemedik İslam alemine. Ama öyle demediler, sabaha kadar tespih çekeceksin dediler. Öyle dediler. Halbuki laboratuvara girip çalışmak, bilimsel araştırma yapmanın da bir tesbih olduğunu, bir ibadet olduğunu demediler. Ve İslam alemi geri kaldı. Şimdi iğne bulamıyorsun da, bir iğne bulamıyorsun, bir ilaç bulamıyorsun da kim yapacak bu kadar tıbbi aletleri, bu kadar ilaçları, icatları kim yapacak ha? Ha? Çalışacaksın. Biz öyle demediler. Bize dediler ki otur kenarda bir lokma bir hırka ye dediler. Bir lokma bir hırka. Türü İslam alemine hocalar bunu pompaladılar. Bu fikri pompaladılar, İslam alemini geri bıraktılar. Bir lokma yeter sana, bir hırka. Bir lokma bir hırka ile dedikten sonra bu kadar teknolojiyi kim yapacak kardeşim ha? Bu ilaçları kim bulacak? Bu tıbbi ilaç icatları kim yapacak ya? Bu uçuyorsun havadan gidiyorsun Amerika'ya, bunları kim yapacak? Sana bir lokma bir hırka. İşte bu Bu bir lokma bir hırkayı bize verdi, Batı dünyası şimdi aldı götürdü, şimdi bombalar yukarıdan aşağı ebabil kuşları gibi bırakıyorlar. Sen be bir lokma bir hırkayı ye şimdi sen, sen bir lokma bir hırkayı ye, onunla idare et. Ha, bu o kadar acı ki bunu anlatsam daha derinleri var. Böyle hocalar vardı ki bu dünyayı kötülediler, büyük alimler kitapları yazmışlar, o kitapları bir okusanız dünyada sırtını çevirirsin dünyaya. E sırtımı dünyaya çevirdim, ahiret nasıl kazanacak? La bu dünyayı ne kazandı ahirette kardeş? La bu dünyayı ihya edeceksin de kardeş? Şimdi yani şunu söylemeye getiriyorum. Allah çalışan beyinlere ilham eder. Bunun imanı ne olursa olsun ona bakmaz. Bunu öğrenin, bunu öğrensin gençler. Ha? Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ve vahyine, benim vahyime göre yapacaksın o gemiyi ve gözümün önünde. Allah'ın gözü mü var ya? Allah'ın gözü yok da buradaki e'ayyunine demek benim murakabemde. Benim murakabe edeceğim şunu, bak teftiş edeceğim, benim dediğim gibi yapacaksın ha bu işi. Ha. Bir de yapıp yapmadığını da göreceğim. Benim o vahyime göre yapıyor musun, yapmıyor musun? Onunla bakacağım. Böylece Arşimet'in dediği kanun, yani bir cisim kendi hacmi kadar su taşırır dediği o Arşimet'in formülü çoktan Hazreti Nuh zamanında cisimlerin suda batmayacağı ve gemilerin yapılacağı. Arşimet nerede? Hazreti Nuh nerede? Tabii Arşimet bunu formüle etti. Formüle döktü bunu. Ama aslında bunu Hazreti Nuh ilk defa gemiyi yapıyor. Cismin suda batmayacağını ve insanı taşıyacağını orada Allah-u Teala vahyiyle Hazreti Nuh'a öğretmiş. Bu bir a'yunina kelimesini Hazreti Musa ile de kullanır. Taha suresinin 1-2-3. Sayfasının ilk ayetlerinde bunu kullanır. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنْ اِغْدِ ف۪يهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِ ف۪يهِ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْكِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوُلِّ وَعَدُوُلَّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنِعَ عَلَى عَيْنِي. Hafızıdır sana Allah rahmet eylesin. Hazreti Musa'nın annesine vahyettim diyor Allah-u Teala. Ha bu çocuğu doğurdu mu, koy onu tabuta, koy onu bir sandığa, at onu suya dedim. O da attın suya. Ne iman var kadında ya. Ne iman var kadında. Çocuğu doğru attın suya. Hangi ara yapar bunu ya? İman var ona, iman var. Kor gibi kor. Öyle şeytani rüya görmüyor. Allah ona vahiy ediyor. İlahi. Efendim? Musa'nın annesi dev bir kadındı. Dev. O dünyanın devleri var kadın. Dev kadınlar var. Onlara bir tanesi de Hazreti Musa'nın annesidir ya. Bir tanesi Hazreti Meryem, bir tanesi Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice. Yani bu dev kadınlar yani. Böyle bir kadınlar tarihi yazılsa onlar dev adamlar, kadınlar ve onlar peygamber doğuruyorlar. Ne kadar helal lokma yemiş ki Allah ona peygamber doğurmayı nasip ediyor. Peygamberi emzirtiyor ona. Böyle kadını bir düşünebiliyor musun sen bunu? Neyse konumuz değil. Önemli olan orada Hazreti Musa'ya diyor ki Allah ve elgaytu aleyke mehabbeten minni, kendi tarafımdan sana bir sevgi attım ya Musa, niçin biliyor musun? Veli tusni ala ayni, gözümün önünde yetişesin diye. Yani Allah öyle bir sevgi verdi ki Musa'ya, Firavun öldüremedi onu. O kadar sevdiler onu ki aldılar onu saraylarına, büyüttüler onu. Düşmanının sarayına büyütür adam. Sevgi öyle bir güçtür ki diyor Allah, düşmanının sarayında büyüttürürsün. Muhteşem bir ayettir o. O. Taha suresi. Şimdi burada da gözümün önünde derken murakabemde demektir. Hazreti Musa'yı ben gör, murakabemde seni büyüteceğim. Firavun'un sarayında, düşmanının sarayında. Burada da aynısını söylüyor Allah-u Teala Hazreti Nuh'a. Daha önceden söylemiş. Benim murakabemde vahyimle gemiyi yap. Ve bana zalimler konusunda bir daha muhatap olma. Burada çok önemli bir mesaj var. Beddua iyi bir iş değil. Beddua, anneler babalar, tabii biz peygamber değiliz, Hazreti Nuh değiliz. Ama biz buradan kendimize bir mesaj çıkartacağız. Yani bu ayet aksi takdirde buraya niye gelmiş yani? Buraya niye koymuş bunu Allah-u Teala? İşe yaramayan bir ayet, buraya ne işi var? Ha, bize diyor ki babalara, annelere beddua etmeyin. Çünkü evlatlar anneyi babayı tanımıyor. Bugün tabii bana telefonlar geliyor. Yani bu bütün Türkiye bizimle irtibat kuruyor. Ben görüyorum ki Türkiye'nin asaletini alıp götüren birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi anne baba bedduası, bir tanesi de haram lokma. Evet. Evet. Bedduayla haram lokma kuruttu bizi. Kuruttu. Kuruttu. Irmakları da kuruttu. Bulutları da kuruttu. Çok önemli bir nokta. Çünkü annelerin, babaların burnundan aldığı nefesler aşağıya çıkıyor. Gençler dikkat edin. Dikkat edin. Ona göre Allah-u Teala da büyük ödül veriyor anneye babaya bakan adama. Ankara'dan benim bir arkadan tanıdığım, bilmem, görmüş değilim kadını. Fakat kocası dedi bana ki benim hanım anneme babama öyle bir bakıyor ki. Şimdi telefonla bazen konuşuruz, o kadın telefon eder bana, ben telefon ederim. Ya dedim, senin daha heykelin dikmedi mi Ankara'nın girişine? Böyle kaynanasına, kaynatasına bakan kadını heykeli dikilmeklik oldu şimdi ya. Halbuki bu normal bir iştir ya. Bu Allah'ın emridir bu. Ama bunu bakıyorsa bugün yok ki. Onun için heykeli dikilesi. Şimdi ama biz anne babalar beddua etmeyeceğiz çünkü neslimizi kurutuyoruz. Neslimizi mahvediyoruz. Beddualarımız neslimizi mahvettiğini unutmayın. Çünkü beddua çok kötü bir olay. Onun nereye kadar, merminin nereye kadar gideceğini bilemez. Nereye kadar gideceğini merminin bilemez. Bak, Hazreti Nuh beddua etti, bütün kurudu gitti. Bütün toplum bitti. Bitti. Onun için Allah dedi ona ki bir daha peygamberimsin, anlayırım onu, çok sıkıştın, ettim babet, tutayırım onu şimdi. Yerine getiriyorum ama bir daha yapma bu işi ha. Bak. Muhteşem bir kanun çıkartıyoruz biz buradan. Beddua etmeyeceksiniz anne babalar. Çok zor durumda, bak beni terletti yani bu şimdi. Bu iş beni çok terletti şimdi. Efendim, bu bedduayı ocağınıza koymayacaksınız. Bizde ocak derler Karadeniz'de. Bir gün bir yerden geçiyoruz böyle. Bir ev böyle ıssız bir ev olmuş böyle, kalmış çökmüş üzerine. Evler. Babama dedim ki, baba dedim, ha bu evde böyle adam yok mu falan. Çocuğum o zamanlar. Ama böyle aklım alıyor böyle. Bunlar dedi, bunlara dedim, kürsüden beddua almıştık. Kürsüden beddua ilk defa orada duydum. Babamdan. Ne demek kürsüden beddua mı? Ne bileyim, babama sordum. Bunlar dedi, eskiden tabi açlık var. Köyde arıcılık yapıyorlar, bal yapıyorlar. Ağaçlara, gürgen ağaçlarına kovan çekiyorlar. Oğullar alınıyor. O benim oğlum sana, senin oğlum bana geliyor. İşte bal alıyor da yiyorlar adamlar işte bir şeyler. Şimdi birileri ilaç koyuyormuş. Ötekinin oğlunu almak için kovana, boş kovana ilaç koyunca oğul ona geliyor. İlaca geliyor. Ne yapacağız? Dediler ki bir beddua edelim kürsüden de hiç olmazsa ilaç koymasınlar yani. Kimin oğlu kime giderse gitsin ormanda. Ama normal gitsin yani. İlaçlı olmasın. Beddua ettiler kürsüden. İlaç konmayacak kovanlara. Onlar koymuş. Onlar koymaya devam etmiş. Oğulları almışlar. Efendim ben kaç yüz petekleri olmuş filan filan. İşte öyle o beddua onları çöketti götür dedi baba. Anladınız mı şimdi? Dolayısıyla beddua almayacaksın. Onun için siz de beddua etmeyeceksiniz. Allah'a muhatap olmayacaksınız. O sizin serkeş evlatlarınızdan dolayı. O efendim anne baba lafı dinlemeyen, annesini babasını yalnız bırakan, bir bardak su bile vermeyen, efendim hadi yük oldun bana. Öf baba ha yük oldun ha. Ne zaman çıkacaksın bu evden? Kardeşler aralarına tartışırlar. Bir ay bende, bir ay sende, 15 gün bende, 15 gün sende. Abi, al onu gel, al onu filan. Çocuklar, gençler, bunun bedduasının korkunçtur bu. Evvelden derlerdi ki annenin sütü bedduayı engelliyor. Yoksa ok gibi deler. Babanın bedduası ok gibi deliyor şimdi. Süte ama şimdi süt de vermiyor kadınlar çocuğa ki emzirmiyor ki. Anladınız değil mi? Ha, iyi dinliyorsunuz değil mi? Anladım. Espriyi anladınız mı? Ha. O Avrupa'da bir konferans verdim. Dedim ki anne sütüyle besleyeceksiniz çocukları. Sadece besleyici gıda değil, şey değil yani. Aynı zamanda o süt çocuğu insan yapıyor, insan. İnsan yapıyor, insan karakteri kazandırıyor ona. Onun için bana süt veren anne beni doğurmadığı halde benim annem niye oluyor? Çünkü o emziğim sütü benim karakterime etkisi var. Çocuğun insan olabilmesi için annesinin memesini emmesi lazım. Sadece öyle gıda meda falan o tıbbi biliyorum. Çok en büyük gıda o. Öyle bir gıda daha yok. Anne sütü gibi bir gıda yok. Onu biliyoruz tıbben. Ama öteki taraftan Kur'an ne diyor? İnsan yapıyor onu. İnsan. O süt. Bunu böyle deyince adamın biri kalktı ayağı fırladı. Hocam dedi benim çocuklar anne sütü emmedi onun için böyle domuz oldular dedi. Bunu Hollanda'da söyledi onu konferansta. Şimdi dönelim buraya. Vela tuhadibni fillezine zalemu innehum murakun. Onlar boğulacak. Onları boğacağım diyor. Bitti. Daha muhatap olma bana. Daha yeter. Yeter. Bunun üzerine bu emir üzerine ve yasna'ul fulke Hazreti Nuh gemiyi yapmaya başladı. Ve küllemâ merre aleyhi melevü min gavmihi ne zaman ki o toplumun ileri gelenleri Hazreti Nuh'un oradan geçiyor o gemiyi yaptığı yere uğruyor diyor Allah-u Teala sahru min Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Her zaman deli. Bak ne yapıyor? Gemi yapıyor, sözlü bir şeyler yapar durur burada. Ne yapar? Alay ediyorlar. O da cevap verdi onlara. Gale demiş ki, in tesharu minna. Benimle, bizimle alay ediyorsunuz değil mi? Ooo. Fe inna nesharu minkum kema tesharu. Biz de sizinle alay edeceğiz. Siz şimdi bizimle alay edin ben gemi yapıyorum diye. Ben de sizinle alay edeceğim. Alay zamanı geldi zaman alay edeceğim. Şimdi kısaca bu ayetten çıkaracağımız, bugüne getireceğimiz çok önemli bir prensip var. Ne biliyor musunuz? Şimdi bu gemi yapma teknolojisi yeni bir şey. Yeni. Yeni bir icat. Yeni bir şey yapılıyor. Ta o dönemde yeni bir şeye karşı alay ediyorlar. Bugün de böyle. Bizim toplumumuzda yeni bir fikir söylediğin zaman alaya alıyor bunu hocalar. Alaya alıyor bunu ilim adamları. Yeniyi kabullenmiyor. Yeni bir takım yeni fikirleri, düşünceleri kabullenmiyoruz, kabullenemiyoruz. Ta o zaman başlamış. Hazreti Nuh da yeni bir şey yapıyor, bir gemi. Bu gemiyi bir değer olarak kabul edin, bir değer anlayışı kabul edin. bir düşünce olarak, bir fikir olarak kabul edin. Ha? Alay ediyorlar. Bugün de böyle. Bugün de hocalardan yeni bir şey söyleyen oldu mu? Ha, al adam. Sen bu nedir şimdi? Böyle bir şey yok diyor. Eski kitaplarda böyle bir şey yok. Anlıyor musun? Bu zamana kadar hocalar böyle bir şey söylemediler. Bu nedir şimdi? Aynı olay ya. Bu mesajı veriyor bize. Yeni bir şey yapana toplumdaki insanlar alay ederler. Onu kabullenemezler, onu hazmedemezler. O düşünceyi, o fikri, o oluşumu hazmedemezler diyor Allah-u Teala. Burada kaldık. Gelecek cuma günü inşallah devam edeceğiz. Ama bugün çok şeyler konuştuk. Çok şeyler anlattık.